بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وجينا لمنيزي مungu مينجي ورحمة مينجي كرهيمو vinamtakasa mtakasa mwenyezi mungu viliomo katika mbingu na katika ardhi, na yeye ni mwenye nguvu mwenye hikma. Enyi mlioamini, kwa nini mnasema msiyoyatenda? Yanachukiza vikubwa mno kwa mwenyezi mungu kuwa mnasema msiyoyatenda. Kwa hakika mwenyezi mungu anawapenda wanaopigana katika njia yake kwa safu kama jengo lililokamatana. Na Musa alipowaambia watu wake, enyi watu wangu, kwa nini mnaniudhi? Nani mnajua kuwa hakika mimi ni mtume wa mwenyezi mungu niliyetumwa kwenu? Walipopotoka, mwenyezi mungu aliziachia nyoyo zao zipotoke. Na mwenyezi mungu hawaongoi watu wapotovu. Na Isa bin Mariamu aliposema, enyi wana wa Israeli, hakika mimi ni mtume wa mwenyezi mungu kwenu. Ninaithibitisha yaliyokuwa kabla yangu katika Taurati. Na mwenye kubashiria kuja mtume atakayekuja baada yangu, jina lake ni Ahmad. Lakini alipowaletea hoja zilizowazi walisema, huu ni uchawi ulio dhahir. Na ni nani mwenye kudhulumu zaidi kuliko yule anayemzulia Mwenyezi Mungu uongo naye anaitwa kwenye Uislamu? Na Mwenyezi Mungu hawaongoi watu madhalim. Wanataka kuizima nuru ya Mwenyezi Mungu kwa vinywa vyao, na Mwenyezi Mungu atakamilisha nuru yake ijapokuwa makafiri watachukia. Yeye ndiye aliyemtuma mtume wake kwa uongofu na dini ya haki ili ipate kuzishinda dini zote ijapokuwa washirikina watachukia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La surati Saf imeteremka Madina. Sura hii imefunguka kwa kutoa habari kwamba viliomo katika mbingu na katika ardhi vinamsabihi Mwenyezi Mungu, na kwamba haiwaelekei waumini kusema wasioyatenda, na hakika Mwenyezi Mungu anapenda wawe mkono mmoja. Kisha sura imewashutumu wana wa Israeli kuwa ni wenye inda na ukafiri kwa kauli za mitume wawili watukufu, nao ni Musa na Isa sallallahu alaihi wasallam, na kwamba wao wanataka kuizima nuru ya Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu ni mwenye kuitimiza nuru yake. Na ndani ya hii sura iko ahadi ya Mwenyezi Mungu, na ahadi yake ni ya kweli kuwa ataifanya dini hii ishinde dini zote nyinginezo, hata walao washirikina wakichukia. Na ikahitimishia kwa kuhimiza jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu kwa hali na mali, na kuahidi wenye kupigana jihadi mujahidin kupata msamaha na pepo na mengineyo wayapendayo waumini, nayo ni msaada utokao kwa Mwenyezi Mungu na ushindi wa karibu. Na wanahimizo waumini wawe wenye kumsaidia Mwenyezi Mungu kama walivyokuwa wanafunzi wa Isa bin Maryamu, na kwamba Mwenyezi Mungu atawaunga mkono waumini kwa msaada wake, na yeye ni mwenye kushinda katika kila kitu, mwenye hikma ya ukomo. Kila kiliomo katika mbingu na kiliomo katika ardhi kinamtakasa Mwenyezi Mungu, na kila kisichokuwa ni laiki yake, na yeye peke yake ndiye mwenye kuvishinda vitu vyote, mwenye hikma iliyofika ukomo. Enyi mlioamini, kwa ajili ya nini mnasema kwa ndimi zenu yasiyohakikishwa na vitendo vyenu? Mwenyezi Mungu anachukia mno kuwa nyinyi mnasema msiyoyatenda. Hakika Mwenyezi Mungu anawapenda wanaopigania kutaka kulinyanyua neno lake, nao wameshikamana kitu kimoja, kama kwamba wao ni jengo lililosimama imara. Ewe Muhammad, kumbuka pale Musa alipoambia watu wake, enyi watu wangu, kwa nini mnaniudhi mimi na hali nyinyi mnajua kwamba hakika mimi ni mjumbe niliyetumwa na Mwenyezi Mungu nije kwenu? Walipoendelea na kuiacha haki, Mwenyezi Mungu walizipotoa nyoyo zao zisipokee uongofu. Na Mwenyezi Mungu hawaongoi watu waliotoka kwenye utifu wake. Nakumbuka pale Isa bin Maryamu aliposema, enyi wana wa Israeli, hakika mimi ni mtume nimetumwa kwenu mwenye kusadikisha aliyonitangulia aliyomo katika Taurati, na kukupeni bishara ya mtume atakayekuja baada yangu, jina lake ni Ahmad. Alipokuja huyo mtume aliyebashiriwa kwa ishara zilizo wazi, wakasema, haya uliotujia nayo ni uchawi dhahiri. Kwa ushahidi wa kubashiriwa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallama katika vitabu vya Kikristo na Kiyahudi, tazama Kumbukumbu la Torati 18:19-22 na Injili ya Yohana 16:5-14. Na nani aliyezidi kwa udhalimu kuliko huyo aliyemzulia uongo Mwenyezi Mungu, na yeye anaitwa ingie katika dini ya Kiislamu, dini ya haki na kheri? Na Mwenyezi Mungu hawaongoi watu walioshikilia dhulma. Wana wa Israeli wanamzulia Mwenyezi Mungu uongo ili atiwapate kuizima nuru ya dini yake kwa vinywa vyao, kama anaitaka kuizima nuru ya jua kwa kuipulizia. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye kuikamilisha nuru yake kwa kuitimiza dini yake hata hao makafiri wakiudhika. Mwenyezi Mungu ndiye aliyemtuma mtume wake Muhammad pamoja na Qur'ani, ambayo ni uongofu kwa watu wote, na Uislamu ambao ndio dini ya haki, ili autukuze juu ya dini zote ijapokuwa washirikina wataudhika. Ya ayyuha alladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim? تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين أنيم ليؤمني nikuonyesheni biashara itakayokuokoeni na adhabu iliyochungu muaminini Mwenyezi Mungu na mtume wake na piganeni jihadi katika njia Mwenyezi Mungu kwa mali yenu na nafsi zenu haya ni bora kwenu ikiwa nyinyi mnajua atakusameheni dhambi zenu na atakutieni katika mabustani yapitiwayo na mito kati yake na maskani nzuri nzuri katika bustani za milele huko ndiyo kufuzu kukubwa. Na kinginecho mkipendacho nacho ni nusura itokayo kwa Mwenyezi Mungu, na ushindi uliokaribu, na wabashirieni waumini. Enyi mlioamini, kuweni wasaidizi wa Mwenyezi Mungu kama alivyosema Isa bin Mariamu kuwaambia wanafunzi wake. Nani wasaidizi wangu kwa Mwenyezi Mungu? Wakasema wanafunzi, sisi ni wasaidizi wa Mwenyezi Mungu. Basi taifa moja la wana wa Israeli liliamini na taifa jingine lilikufuru. Basi tukawaunga mkono walioamini dhidi ya maadui zao wakawa wenye kushinda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La amini ni kuongozeni kwenye biashara kubwa ambayo itakuokoeni na adhabu yenye machungu makali. Biashara hii ni kuwa mumwamini Mwenyezi Mungu na mtume wake na mpiganie jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu kwa mali zenu na nafsi zenu. Hayo aliyokuonyesheni ndiyo heri yenu ikiwa ninyi mnajua. Muamini na mpiganie jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu ili akusameheni madhambi yenu na kutieni katika bustani zinazopita kati yake mito na maskani nzuri katika bustani za milele. Hayo ndiyo malipo makubwa. Na neema nyingine ambazo waumini mujahidina wanazozipenda ni msaada utokao kwa Mwenyezi Mungu na ushindi wa karibu utakukuleteni kheri zake. Na ewe Muhammad, wabashirie waumini kuwa watapata malipo haya. Enyi mlioamini, kuweni wasaidizi wa Mwenyezi Mungu wanapokutakeni mtume wa Mwenyezi Mungu mwe wasaidizi wake, kama walivyokuwa masahaba wa Isa wasaidizi wa Mwenyezi Mungu waliposema, nani wakunisaidia mimi kwa Mwenyezi Mungu? Basi kundi moja katika wana wa Israeli lilimuamini Isa na kundi jingine likamkataa. Sisi tukawapa nguvu walioamini juu ya maadui zao waliokufuru. Basi kwa kuwapa nguvu kwetu wakawa ni wenye kushinda.